तेरा चिकना बदन तुझे देखूं तो नजर फिसले, तेरी पतली कमर तेरा चिकना बदन तुझे देखूं तो नजर फिसले। तू आजा मेरी बाहों में, तू आजा मेरी बाहों में, तू आजा मेरी बाहों में, तू आजा मेरी बाहों में। मेरी बाहों में, तू आजा मेरी बाहों में।